ิธีกรรมมีประโยชน์อย่างไรมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อเรื่องการถวายข้าวพระพุทธหลวงพ่อให้คำอธิบายไว้ดังนี้เป็นพิธีกรรมเพื่อการบูชาพิธีกรรมอันนี้เป็นอุบายอบรมจิตใจของเราให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นเช่นอย่างเรามีดอกไม้บูชาพระท่านไม่รู้เรื่องหรอกแต่ความดีมันเกิดที่เราต่างหากอย่างการแผ่เมตตาเนี่ยใครจะได้รับหรือไม่ได้รับมันก็เป็นความดีสำหรับเราการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใครจะได้รับหรือไม่ได้รับมันก็เป็นความดีสำหรับเรามันมีพิธีกรรมอันหนึ่งซึ่งหลวงพ่อได้ทดสอบมาด้วยตนเองเคยไปทุดงแล้วก็เดินทางร่วมไปกับพระที่เรียนวิชาอาคมในการขับผีไล่ผีหลวงพ่อมีแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและเมตตาพรหมวิหารไปนอนอยู่ร่มไม้แห่งเดียวกันหมอวิชาอาคมนี่พอหลับลงไปท่องแต่มนต์ไล่ผีลงผลสุดท้ายหมอบอกว่าโอ้ยตรงเนี้ยผีมันเยอะนอนไม่ได้ก็หนีไปนอนที่อื่นหลวงพ่อบอกว่านอนซะเดี๋ยวจะทำให้ได้นอนพอหมอนอนแล้วหลวงพ่อก็ท่องอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแผ่เมตตาอธิษฐานจิตขอสัตว์ทั้งหลายอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็นั่งกำหนดจิตทำสมาธิปรากฏว่าหมอนั่นนอนหลับปุ๋ยตลอดคืนยันรุ่งผีไม่มากวนเลยพอตื่นเช้ามาหมอถามว่าไปได้มนต์ดีมาจากไหนทำไมเก่งนักหนาหลวงพ่อก็บอกว่ามนต์ผมก็อิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนเมตตาพรหมวิหารเท่านั้นเองเขาถามกลับว่าที่ผมเรียนธรรมะเรียนอะไรมาเนี่ยทำไมสู้มันไม่ได้หลวงพ่อตอบไปว่ามันจะไปสู้ได้ยังไงพวกที่มันเป็นผีมาสู้พระเนี่ยมันหมอวิชาอาคมกันทั้งนั้นมันจึงกล้าเข้ามาเล่นงานพระ